still casts a pledge. Miracle and souffle. Zile le se rege. Dacă ai putea, să înțelegi. Mi-e dor de tine. Patul-i pustii, n-am chef de nimeni și e târziu. Dacă ai putea, să înțelegi. Mi-e dor de tine. Dacă cerul ar vrea încă o șansă să-mi dea, și din nou nu aș ști ce să fac. Cel mai fraier aș fi dacă aș mai trăi fără tine în viața mea. Ceasul-i pe masă, cum l-ai lăsat? Chiar dacă merge, parcă asta mi-aș dori să se luci. Mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine.